Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøger Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til en ny aktieuge, der allerede nu tegner til at blive mere af det samme og en masse røde tal. De europæiske aktiemarkeder er i hvert fald endnu en gang åbnet med store fald, og renterne fortsætter med at stige. Man skal altså ikke lide alt for meget søsyge, hvis man vil følge med i aktiemarkedet i øjeblikket, og det kan være svært for rigtig mange at finde ud af, hvad pokker man lige skal gøre med sine penge og investeringer. Og jeg har heldigvis i dag fået fornemt besøg for at hjælpe os med at skære igennem noget af det her tumult derude og finde ud af, hvad der foregår. Og det er dig, Poul Kopperup, investeringsdirektør i Danica Pension. Godmorgen til dig, Poul. Godmorgen. Det er din premiere i Millionærklubben, og vi er simpelthen så glade for, at du vil være med i dag. Men fordi det er din første gang, må du så ikke lige starte med at fortælle, hvad laver du i Danica Pension, og hvor mange penge er det egentlig, I forvalter? I er jo en af Danmarks største pengetanke. Jamen, jeg sidder med ansvaret for cirka 500 milliarder, som vi har i forskellige opsparingsprodukter med henblik på langsigtet pensionsopsparing. 500 milliarder, det er jo bare lav, hvad du egentlig plejer at sådan bruge på sådan en weekend i byen med fruen, ikke? Nej, det er jo morsdag i går. Jeg var det nu i mit liv, jo, men det er et problem. Det er nogle store tal. Det er nemlig nogle store tal. Så Poul, altså, når du sidder og har ansvaret for så mange penge, er det noget, du tænker over til daglig, når du kommer ind på kontoret der om morgenen? 500 milliarder, dem skal jeg lige sørge for at vokse i dag. Ja, man skal selvfølgelig have en vis ydmyghed over for størrelser, og, men altså, det er noget, jeg har arbejdet med i rigtig mange år, og egentlig føler mig rimelig rolig i. Og det vigtigste for os, det er at sørge for at allokere pengene så fornuftigt som overhovedet muligt på den lange bane. Ja, og allokere pengene så fornuftigt som overhovedet muligt, det er jo noget, der for mange kan være svært lige nu. Så giver det dig søvnlyse netter, når vi har sådan en uge, som vi havde sidste uge, hvor de store indeks har de dårligste dage i flere år? Ja, det giver mig jo selvfølgelig lidt mere ro i maven, at vi er på hele paletten, og vi er investeret i alt fra ejendom, alternative investeringer, aktier og obligationer, som bevæger sig rigtig meget. Men jeg tror, den største udfordring i det, vi oplever i øjeblikket, det er jo, at alle de børsnoterede aktiver er presset. Altså, det er ikke kun et spørgsmål om, at aktier har sat sig lidt. Det er også, at en kraftig rentebevægelse har påvirket alle obligationsallokeringerne kraftigt. Og det er jo hele vejen fra statsobligationer, realkreditobligationer, kreditobligationer, som bliver ramt. Så man står med et pænt negativt afkast hele vejen rundt på det børsnoterede marked i dag. Det er der nok mange af vores lyttere, der kan nikke genkendende til, men hvordan man måske skal prøve at navigere den her usikkerhed, den vender vi tilbage til lidt senere i programmet med dig, Poul. Lidt senere også ringer vi til Mads Christiansen, der er en forvalter her i Millionærklubben også, og fondschef i New Deal Invest. Mads, han skal forklare os lidt om, hvorfor Nasdaq især har fået en kæmpe kursafklapsning her de sidste par uger, og om det er noget, vi kan forvente fortsætter. Der er jo begyndt at være nogen derude, der snakker om den nye .com-bubble, altså det her store aktiekollaps, vi så i starten. Nullerne. Om det bliver så slemt, det snakker vi en masse om lidt senere. Og så har vi selvfølgelig også dig, Lav Svendsen. Nu fik jeg lige nævnt dig her tidligere. Det er rigtigt, ja. Ja, også forvalter her klubben. Godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvis I sidder derude og har nogle spørgsmål til Poul Kopperup, vores gæst i dag, til Mads, der kommer senere på telefon, eller Lav Svendsen, så kan I skrive dem ind til os i studiet på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men Lav, men de ord, skal vi lige se, hvordan det ser ud derude? Altså C25 lukkede jo med et fald på 3,3% i fredags. Ja, det var jo, vi havde en lidt hård slut på ugen, og Danmark kører stadigvæk sådan lidt mere nogle mærkelige ryg, lidt i forhold til så meget andet, men altså, vi kører ikke så meget i forhold til tæt på DAX, kunne man sige, men han faldt det halve 1,6, ser det ud til, men det var en dårlig slut på ugen, og selvom så viste det sig, at USA ikke fik så slem en dag, men stadigvæk lidt glidetur derovre. Men vi er nede med 0,5% i dag, og Asien derude havde sådan en 1% ned dag, så der var også sådan lidt ro over feltet, men det halter. Det halter. Det halter. Ja, det gør det. Og den aktie, der falder mest her i Danmark til morgen, det er Bavarian Nordic. De er nede næsten 4%. De kommer med regnskab, de holder fast i deres forventninger, selvom aktien er blevet halveret her det sidste års tid. Ja. Vil du ikke give os en overflyvende lav? Hvad er der hæfter ved det her regnskab? Ja, i regnskabet er det, at de regner med, at resten af året, fordi der bliver et voldsomt cash burn, altså de vil regne med at brænde cirka 1,5 til 1,8 milliarder kroner i resten af året, og første kvartal var ikke så galt, fordi de hentede 300 millioner hjem ude i Kina med at indgå et partnerskab med den der skulle komme til næste år, hvis de er heldige, eller slut på næste år, der hedder ASV, mod også de her lungebetændelsessygdom. Der indgik sådan et partnerskab, og så måtte ham, kineseren derude, betale 300 millioner for som indgangsbillet for at være med. Men til gengæld har de ikke solgt noget som helst af det, der egentlig er deres første produkt, det hedder COVID-vaccine til USA. For det ligger og venter på, at man bliver færdig med den der langtidsholdbare, de kalder frysetørret udgave. Derfor vil amerikanere snedige nok, som det er at sige, jamen vi venter til den kommer, så har der dobbelt så lang, det bliver 8 års holdbarhed i stedet for 4. Sådan, det er sådan, det er vist den grove. Det er nok en militær hemmelighed, men det er cirka der ligger, ikke? Så de venter klogt nok på, at de får en bedre udgave, så kan de jo halvere købet. Det er da meget smart. Men det går jo så ud over ham, og så går det faktisk lidt bedre med deres almindelige. De har også nogle almindelige ting, som du kan købe, sådan i håndkøb. Nej, det er jo mod rabies og mod hjerneborgen, flåtborgen hjernebetændelse hedder det. Det der forfærdelige noget. Hende der, Mimi Jacobsen fik en gang. Ikke? Ja. Det var forfærdeligt noget. Sygdom. De to har de vacciner imod, men altså, det går faktisk noget bedre. Ikke vildt, men det går bedre. Så det er sådan en, du ved, det vigtigste er ikke regnskabet, fordi det er et spørgsmål. Er der penge nok i kassen? Det er der. De er næsten 3 milliarder, men når året er gået, er der kun 1,2 tilbage, fordi de skal altså holde fest resten af året. Ikke? Fuld fart frem. Og så er det der udvikling, og det er jo det, der begynder at gå den rigtige vej. Det siger de jo, det gør med, at der kom noget sidste uge med det var omkring corona. Men det virker som om investorerne måske ikke helt tror på, at det går den rigtige vej. Nu er aktien faktisk nede 5% her til morgen. Men hvordan ligger du på Verbe Nordic nu? Kursen ligger omkring 125. Begejstret. Du er meget begejstret. Vil du købe den? Og jeg har købt den højere, men balladen er ikke meget højere, men jeg tror, at mine har kostet 150 eller sådan noget, dem jeg ejer både hjemme og herinde. Men balladen er det, at når du har et marked, der glider ned, som vi oplever nu, at så er derfor, det går ud over de aktier, der altså er mere, hvor privat er. Og de er smidt ud af Ambo, af Bavarian, af Sealand og sådan nogle typer, hvor der er cash burn, og det går ikke særlig godt, at det er der ikke i Ambo, men ja, det er der faktisk, men altså, normalt er der ikke Ambo. Der er jo ikke cash burn. Det går bare ikke så hurtigt bedre, som det skulle. Ikke? Væksten kommer senere. Og alt det der, så siger folk så, ud, vi renser ud. Og det er jo ligesom derfor, at sådan nogen kommer lidt i klemme. Altså, hvad kan man sige, at sådan nogle cashburn-aktier med vækst og udvikling, og det hele bliver godt om, men det var bare 3-4 år, de har det sjældent godt, når vi har modvind på cykelscenen, og det har vi jo lige i øjeblikket. Ikke? Det er det, der er det problem, og derfor er det, jamen så må man jo se det opportunistisk. Hvad er det en mulighed? Skal du smide skidtet og skrige og løbe den væk? Nej, det er en opsamlingsmulighed, og jeg har mange af dem, og jeg kommer nok til at købe lidt flere nu. Så må vi gå ind og hjælpe jo. Jamen, det bliver, og nu får du 4,5% billigere i hvert fald, end for et par timer siden. Den er nok nede, hvor den, altså, de tegnede aktier her, for hvor det, dengang de købte det der, de der to produkter, vi talte om før, fra Glaxo, ikke? De køber dem i oktober måned, så kommer, hvad hedder det, de hele skulle så godkendes og alt muligt andet, og laver en aktietegning i januar. I mellemtiden, eller der var så det her corona begyndt at køre. De betalte 6 milliarder kroner for det. Hvis de havde købt det et halvt år senere, havde de sikkert kunne få det til det 3. Det var lidt ærgerligt. Det var altså timingmæssigt set. Men sådan er der meget, hvis man havde et bagspejl, ikke? Jo, men det er jo bare et eksempel på, hvor altså 3 milliarder kroner hos dem, de har en børsværdi nu på 7, ikke? Jo. Altså, det er mange penge. Og det er jo, men det er sådan, livet er sådan. Det var ærgerligt, ikke? Altså, men jeg prøver at tænke på dem. Rockwool, nej, ikke Rockwool, det var Flyger, og så Hartmann, de købte sidste år, begge to i maj måned, virksomheder i Rusland. I alt var det 300 millioner, de har hældt over, og nu kan de smide dem ud. Det var da surt. Det var surt. Ja. Der er også nogle andre nyheder, vi lige skal vende, og det gør med dig, Poul Kopperup fra Danica Pension. I fredags kom der jo det, vi kalder på finansmarkedet kongetallet. Det lyder måske lidt vildere, end det er, men det er de amerikanske jobtal, det man også kalder non-farm payrolls. De var lidt bedre end forventet, når man kigger på tallet i sig selv. Der blev skabt 426.000 nye jobs i april i USA. Det virker som et stærkt tal. Alligevel så endte de amerikanske markeder med at lukke med store minuser i fredags. Hvorfor, Borg? Jamen, jeg tror, markedet er et sted i øjeblikket, hvor fundamentaler kan være nok så gode og nok så fornuftige, men markedet er i i et stadie, hvor der mere bliver handlet på tekniske faktorer. Og tekniske faktorer kan være mange forskellige ting, men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange investorer, der bliver trykket ud af markedet i øjeblikket på den ene og den anden måde. Og det vil kortsigtet selvfølgelig skabe noget større volatilitet, og det er det, vi oplever. Så uagtet, at vi også havde en fornuftig Powell under den første amerikanske rentestigning i sidste uge, hvor markedet umiddelbart reagerede positivt, så reagerede det efterfølgende negativt. Og noget af det samme kan man sige omkring jobtallene i fredags, som stadigvæk viser en pæn jobskabelse og viser en historisk lav arbejdsløshed. Så ud fra fundamentals, så er markedet jo, så burde markedet måske være et lidt andet sted. Jamen jeg tænker også, hvis jeg hører, at verdens største økonomi har stærk jobskabelse og rigtig lav arbejdsløshed, det burde da være et godt tidspunkt at købe ind i den økonomi. Jamen det er jo, hvis man er et positivt langsigtet syn på tingene, så vil man reagere sådan. Men markedet handler ikke rigtig på fundamentaler, og man kan sige, at vi ændrer ikke rigtig væsentligt på vores allokeringer i øjeblikket, og det gør vi ikke, fordi så længe markedet er i sådan et meget usikkert niveau, hvor vi ser bevægelser på 2-5%, jamen så er det lidt de her tekniske faktorer, der præger markedet, og så er det med at have lidt ro på bagsmækken, og så måske i stedet for at kigge ned i, er der noget i den underliggende portefølje, man kan kigge ind i? Er der nogle segmenter, er der nogle kvalitetsaktier, vi kunne finde, fordi altså, tingene bliver solgt sådan en til en, uden måske at gå så dybt ned i og analysere de enkelte selskaber og obligationsmarkedet for den sags skyld. Men er der så det nu, når du lige kigger sådan under det aller sådan de store indeks, er der nogle sektorer, nogle geografier, nogle steder, hvor du synes, der er nogle gode tilbud, kan man vel kalde det? Jeg ved ikke, om jeg vil sige gode tilbud, men man vil sige, hvis der er virksomheder derude, som fundamentalt har et fornuftigt cashflow, som har en stærk markedsposition, jamen, og de bliver priset ned på samme måde som andre segmenter, jamen, så er det måske der, man skal kigge. Og det tror jeg, Lav er stærkere til at komme med segmenter på. Jamen, jeg må bare spørge, har I lavet, nu har vi, ja, Ukraine er jo kommet ind og spoleret alt for os alle sammen her i to måneder nu, ikke? Altså, har I sådan for alvor lavet om, eller sidder I og siger, det var jeg jo, det havde vi ikke regnet med, det havde jeg jo heller ikke, men og har I så lavet om på det, og sidder bare, bide tænderne sammen, hold ud, hvad gør I? Altså. Nå, men altså, jeg tror sådan på den overordnede allokering, jamen, ja. Så mener vi, det vi har lavet, det er på den lange bane, og så holder man fast i sine allokeringer på aktieobligationer osv. Det er klart, den måde, vi så forvalter pengene på, jamen, det er jo meget bottom-up, så det er jo sådan et valg af de sektorer, valg af de selskaber, som vi godt kan lide. Og der sker der en mindre rotation i det, den måde, vi gør det på. Men I du holder stadig også masser udbytter nu jo. Det må jo faktisk hjælpe noget i jeres kasseapparat der. Ja, men de ryger ind i det store cashflow, og det, men det er selvfølgelig, det er jo sådan lidt ambivalent, at der er sådan set cash nok til at gå ud og agere i det her, men jeg tror bare, vi er lidt forsigtige og ser nok mere en vis form for stabilitet i markederne, og det er mere for at sige, at vi skal have nogle lavere volatiliteter ind, før vi sådan for alvor måske går ind og kigger på det. Men hvordan står I i forhold til aktier nu? Er I stadig overvægt aktier, når I kigger på jeres samlede portefølje i Danica? Ej, vi er sådan set ret kedelige. Vi er ret neutrale på vores allokeringer i øjeblikket. Så vi tror faktisk, at der er muligheder nok i det eksisterende, vi har, og det kan man klare ved at rotere rundt inden for det segment, man har på aktiesiden. Må jeg så spørge dig, fordi nu vil vi gerne have noget at vide også. Jeg er jo også kun i jeres butik der, men der er jo flere forskellige afdelinger, og nogle er markedsbestemt, og nogle er garanteret lige om larm. Altså, hvad er neutralt? Altså, det lyder jo pænt. Nå, jamen, altså, neutralt. Jamen, hvad er neutralt? En typisk kunde har 40-50% allokeret til aktier. Det er nok der, hvor vores gennemsnitskunde ligger. Ikke? Og så kan der være mere forsigtige kunder, der har mindre, og nogle, der har mere. Men det er det niveau, man ligger på. Men altså, eksempelvis kunne det være inden for energi. Jamen, altså, der sker jo også nogle voldsomme bevægelser i den sektor. Og hvis der er noget inden for det bæredygtige, der måske udvikler sig på en måde, så det ser mere attraktivt ud, så er det måske noget af det, vi kigger efter. Vi har jo snakket meget om, både her i Millionærklubben og i sådan det danske finansbillede generelt, er der mange spørgsmål om obligationer. Altså, er det et rigtigt tidspunkt at købe obligationer nu? Renten er jo steget, du kan snart få en dansk realkreditobligation på næsten 4%. Amerikanske statsrenter er over 3%. Danske 10-årige renter er over 1%. Kunne det være et godt tidspunkt at komme ind og købe de obligationer nu, og måske få lidt ro i sin portefølje? Altså alle de ting, der er kommet her på de første måneder af i år, som virkelig har slået igennem, det har jo faktisk nærmest ramt obligationsmarkedet hårdest. Så vi taler jo om fald op mod 10% på helt traditionelle obligationer. Og de obligationer skulle ellers være noget, der var sådan roligt sted at være investeret, ikke? Jo, men det skulle det være, men det er klart, nu får vi en række events ind her, hvor centralbankerne, altså vi får nogle voldsomme energi- og gasprisstigninger først, og så efterfølgende får vi det eskaleret via Ukraine-situationen, og nu ikke mindst på fødevaresiden, ikke? Altså jeg tror, vi taler om fødevareprisstigninger på 7-38%. Og det er klart, at det skal på en eller anden måde ind i tallene, og det er derfor, at vi så den største stigning siden 2000 fra Fed på 0,5% her i sidste uge. Og det er også derfor, forventningerne ligger nu til, at Fed eksempelvis kommer til at stramme til 2% ganske kortvarigt og op mod 3% inden for et år. Og det er jo afspejlet lidt i den måde, obligationsmarkederne fungerer på. Så vi har jo nu renter op i niveauet i USA på pænt over 3% på lange obligationer. Og tilsvarende slår det igennem i Europa, hvor vi nu har renteniveauer pænt over 1%. Det lyder ikke af så meget, men når man kommer fra et regime med negative renter igennem 10 år, så er det trods alt nogle ret markante bevægelser, der er. Men er I begyndt at købe flere obligationer i Danica? Jeg vil sige, at vi gør det på samme måde som på aktier. Altså, så kigger vi lidt på, hvilke segmenter er måske blevet hårdest ramt, hvor har vi de største muligheder. Og eksempelvis Dansk Realkredit er blevet ramt ganske kraftigt under den her rentestigning. Og vi har nu åbnet for 4% obligationer. Og altså for en traditionel pensionsselskab med langt views, jamen, så er 4% et rimelig attraktivt afkast. Må jeg godt lige spørge om det, for vi alle sammen kan ikke kun mig blive klogere, fordi det der med, hvordan ser du på det med USA og renteforhold? Så alle her på, alle dem, vi stæver ind, de står og fortæller sådan noget almindeligt bankmand snakker om, at Fed skal sætte renten op, og vi er så bange og alt muligt. Men Fed er jo så langt bagefter, så vi ved godt, at han vil sætte renten op. Han vil sætte op igen og igen og igen. Han er jo så langt bagefter, så på obligationsmarkedet, hvor du jo skal være, I skal jo ligesom selv bestemme og finde ud af, altså I kan jo ikke sidde og vente på ham, selvom jeg vil først købe obligationer, når Fed er færdig med at sætte renten op, jamen så skal du ikke røre obligationer næste år, fordi så langt siden, altså føler du ikke lidt, at det er jeg, der har bolden? Jo, altså markedet er jo som regel altid hurtigst, og markedet har altid ret, og der synes jeg faktisk, at obligationsmarkedet er rimelig hurtigt til at reagere, og har reageret ret markant, det vi har oplevet her. Og det er jo selvfølgelig altid et spørgsmål om, kommer centralbankerne for sent? Muligvis, men på den anden side, så plejer centralbankerne også at have en vis fast hånd om det her, og man må sige, den måde, de agerer på nu, den gør jo i hvert fald et eller andet positivt på den lange ende for at bringe vækst og inflation ned. Så er det klart, at hvis vi bliver ved med at printe højere inflation, jamen så er det selvfølgelig en udfordring, men derfor bliver det også spændende at følge den her uge, hvor der kommer CPI fra USA, og se, om vi måske for første gang i nyere tid ser en lille afbøjning. Fordi inflation er høj, og det snakker vi om alle sammen, men det er jo selvfølgelig nogle effekter, der er kommet over de seneste 12 måneder, så man skal forestille sig, kan de fortsætte på samme niveau i yderligere 12 måneder? Og det er der, hvor jeg tror, vi har en forventning om, at tingene begynder at bøje af og normaliseres. Men dermed må jeg også sige, at jeg ved jo ikke, om der kommer en ny krise eller en ny udfordring, men vores håb og forventning, det er jo, at tingene falder mere og mere til ro, ikke mindst omkring Ukraine-situationen. Nu nævner du CPI, Paul, og det er jo det amerikanske inflationstal, og det kommer her på onsdag. Hvad er forventningen, og hvordan tror du, aktiemarkedet reagerer, når vi får de her tal? Jamen forventningen er, at vi for første gang vil se en lille afbøjning i år-til-år-stigningen, og på hovedtallet, jamen der forventes et tal i niveauet omkring 8%, hvilket er lidt lavere, end det var senest. Det er stadigvæk et meget, meget højt tal, men altså, det er jo sådan med den slags tal, at hvis de begynder at vise en tendens til ændring, jamen, så kunne det være et signal, som markedet vil tage positivt. Så efter at vi har haft den her uge, der har været utrolig volatil, store fald, så kunne vi måske være så heldige at se lidt grønne tal på onsdag torsdag måske? Jamen, nu skal jeg ikke handle på håb, men jeg vil sige, at det er en vigtig, vigtig tal. Men omvendt, så har Fed ligesom signaleret, hvad der skal ske på de næste møder. Og det kommer ikke til at ændre på, at de kommer til at hæve renten hen mod august til niveauet 2%. Og så laver man så en større status i USA med det såkaldte Jackson Hole. Og så bliver det spændende at se, hvor vi er til det tidspunkt. Altså så kortsigtet vil jeg ikke ytre mig. Jeg tror, vi vil gerne se en længere periode med og nogle flere tal og en vis stabilitet i dem. Aktiemarkedet er jo generelt lidt kortsigtet her. Altså det så vi jo sidste uge, hvor at Nasdaq på et tidspunkt i løbet af torsdag var nede 6%. Det kom efter en dag onsdag, hvor det steg helt vildt meget efter det amerikanske centralbankmøde. Hvad er det, der foregår lige nu, Paul? Hvorfor er markedet så nervøst? Jamen, jeg ved ikke, men kriser er altid forskellige. Og vi havde en helt anden situation tilbage i 2020 i omkring covids udbrud i marts-april, hvor vi jo havde dage, hvor vi oplevede udsving på 7% og sågar flere gange 7% på en dag. Så selvom vi alle sammen synes, det er voldsomt lige nu, så i et større perspektiv, så synes jeg ikke, at det er så nervøst alligevel. Du tænker, at du har oplevet noget, der var meget værre. Det her, børn, det skal I ikke være bange for. Ja, det kan man godt sige, men altså, kriser har det jo med at gå, og der er mange, der også analyserer på, hvor lang tid tager de, og det er jo der bare aldrig nogen, der ved, når man står i det. Men som regel, så plejer vi jo inde et bedre sted ovenpå en krise. Så det er også derfor, at vores holdning er selvfølgelig, at man skal holde fast i det, man har, og være tro mod sin investeringsprofil. Og så skal vi nok komme igennem det her og komme ud på den anden side på en fornuftig måde. Det er fuldstændig rigtigt. Nogen siger jo det der kloge ord. Det, du ikke dør af, bliver du stærkere af. Men man må så godt spørge dig meget, meget simpelt spørgsmål. Det er, nu vender jeg vel sådan lidt mere, bliver mere teoretisk der. Kan du overhovedet finde en safe haven? Jamen, det er jo så den anden udfordring, vi har i øjeblikket. Ja. Fordi det er, hvor er det, man gemmer sig? Fordi, ja. Og det er også derfor, mange kan sige, jamen, hvorfor havde I ikke solgt jeres aktier, obligationer osv.? Men altså, vores alternativ er jo at stå i et pengemarked, som yielder minus 0,7%. Og det kan vi jo ikke leve af på den lange bane. Altså på grund af de negative renter? Ja, på grund af de negative renter. Og det er så formentlig måske ved at være passé, men der har ikke rigtig været et alternativ, og det synes jeg stadigvæk ikke. Jeg synes heller ikke, det er et alternativ at gå cash i øjeblikket, slet ikke. Og så er der de andre segmenter af mere illikvide investeringer, som lever deres eget liv, men det er jo... Der sker jo også en pristilpasning i de segmenter på et eller andet tidspunkt, så jeg tror, at vores majoritet af investeringer, som ligger i de noterede markeder og i aktieobligationer, jamen det holder vi selvfølgelig fast i. Nu nævner du det her med, at der har ikke været noget alternativ at lave. Det har du også snakket om meget, det her TINA-koncept på aktiemarkedet, there is no alternative. Men hvis vi begynder at få positive renter, og vi kommer op over de her 0%, er der så reelt et alternativ igen? Altså kommer det her TINA, stopper det med at presse aktiemarkedet op? Hvis jeg må komme må med mit gæt, så vil jeg sige på den måde. Jeg tror, at vi har været så obligationsmarkedet, som jeg faktisk ikke mener eksisterer nærmest, men er et teoretisk og pengepolitisk drevet marked, og ikke et kommercielt marked, at det er så langt væk fra virkeligheden. Og jeg siger ikke, at vi skal 8% inflation, men altså 2% i EU, som vi har kæmpet for at få den op på, det bliver måske til 3-4%. Og sådan. Det er nok det, man skal skyde efter, hvis du sådan skulle tage sådan en lidt længere inflationstakt. Det går ikke amok, men det bliver nok sådan noget. Og dermed så kan vi jo heller ikke holde de her renter, der er helt ude på, i det blå luft, alt for lave. Og vi har ovenkøbet store statsunderskud, og alt det der, det kan man tale længere om. Men jeg tror, der kommer til at ske det, at økonomien, det der over Ukraine og afbrækket osv., det får jo også en ende. Og forhåbentligvis ender det nogenlunde lykkeligt, det ved vi ikke så meget om. Men på lang sigt skal det nok ende lykkeligt, men der kan være, det kan jo tage lang tid, før vi når derover. Men så vil økonomien, som jo var i gang med et stort opsving, og det er også det der balladen, altså jeg mener reelt var jo situationen den, det er næsten alle kloge folk, eller jeg ved ikke, vi er kloge, men altså, vi er alle sammen, der bilder os ind, at vi jo havde den der idé om, at væksten i år faktisk ville blive omkring 4%, og nu sidder vi, du taler lige før, hvad bliver der recession, spørger du? Ja, det er jo så, altså man går under i nul i et stykke tid. Ikke? Det har de sagt i Storbritannien, de regner med i 23, ikke? Altså Bank of England ud sidste uge sige inflation 10% og minusvækst i 2023. Ja. Det føles ikke som et rart sted at være. Nej, men det er jo også fordi, altså balladen på den der recession eller ikke recession, det er to faktorer, og det er primært, inflation æder vores købekraft op. Og så bremser jo forbruget jo. Og det andet er usikkerhed. Men usikkerheden vil jo holde op, når alt det med Ukraine, man ser, at det her er ikke en europæisk storkrig, og det får en ende, og måske ender Putin med at blive båret væk, og alt muligt andet. De får et nyt styre derovre, og så, som en sagde om ham der, det var ham her, Brygger, vi havde på en gammel radio, han sagde, at man vil jo grine af ham der raketmanden over i Korea, når han har lagt sig ned. Men så længe han ikke har lagt sig ned, så griner vi ikke af ham. Det gør vi heller ikke af Putin. Men den der, han lægger sig ned, så griner vi af ham, og siger, hold kæft, noget gammelt lort, de havde. Deres tanks, de var til at grine af, ikke? De har jo kørt ned til Slagelse, til den der Center East, der, hvor du kan kigge på, at de kører rundt ude på mark. De kan få fornyet deres materiel, ikke? Altså, at det er jo sådan nogenlunde, hvor vi ender hen. Men så længe vi er her, hvor vi ikke ved, hvor fælt det bliver, hvor meget inflation, hvor fødevarepriserne er. Altså de der, jeg sidder og kigger på de her råvarepriser, ikke? De er jo fordoblet på fødevare i løbet af det sidste halvårs tid. Altså sådan rigtigt, hvad koster majs, hvad koster hvede og alt det der. Det er jo helt vanvittigt. Og den effekt vil slå yderligere igennem. Du taler om 38%, men det er jo så, hvor vi er nu, og her hos os. Men det der kører jo igennem. Men det, der kommer til at ske, tror jeg, nu er vi tilbage til sagen, det er, obligationer er ikke til at gøre endnu. Du kan begynde at købe det, hvis du har penge nok, og så videre langsomt ind. Men renten er jo ikke gået så meget op i Danmark, er den, men ikke på tyske obligationer og sådan noget. Så hvad hedder det? Du skal ikke købe obligationer, du skal købe almindelige aktier. Ud af IT, ind i almindelige aktier. Ja, det er Millionærklubben her mandag morgen, og med mig i studiet har jeg Lau Svendsen og Poul Kopperup, der er investeringsdirektør i Danica Pension. Poul, nu sagde Lau lige, du skal ikke købe obligationer, du skal købe aktier, men ud af IT-aktier. Er du enig med Lau? Nej, ikke helt. Man må gerne være uenig med Lau. Jeg vil gerne være uenig. Som jeg prøver at sige, jeg tror, vi holder rimelig fast i vores allokeringer, men jeg synes bare, at afhængig af ens risikoprofil, jamen, så har man i hvert fald fået et alternativ nu, hvor man måske kan sove mere roligt om natten med en obligation, og så ved jeg godt, der stadigvæk er usikkerhed, om vi skal højere eller lavere, men kigger man på forventet inflation, og for eksempel i Europa, jamen, så ligger vi på sådan 10 år og handler omkring 2,5. Og det kan man selvfølgelig altid diskutere, er det højt nok? Men altså, der er i hvert fald kommet en mere balanceret forhold mellem obligationer og langsigtet inflation. Og der, jeg synes i hvert fald, vi er kommet hen i et regime, hvor man kunne sige, at det har været dødt som en aktiv klasse. Jamen, der er nogle muligheder, og så kan man jo inden for det marked også søge en lille smule mere risiko ved at gå i kreditobligationer med videre, og så er det nogle lidt andre yields, vi taler om. Vi havde faktisk Søren Dahl Thompson fra Secure Spectrum inden for et par uger siden, og han nævnte netop kreditobligationer som noget, han var glad for inden for det her område. Men der har været sådan en gammel investeringsstrategi, kan man vel kalde det, hvor man skulle lægge 60% i aktier, 40% obligationer eller 70-30. Det er der mange, der er blevet vokset op med, at sådan stod i lærebøgerne. Det har været totalt ud at spille, fordi, som du siger, Poul, obligationer var en død aktiv klasse. Kan vi nu komme tilbage til det her gamle 60-40 eller 70-30? Jamen, det synes jeg vil være dejligt jo. Altså, det vil jo gøre mit arbejde lidt nemmere. Så det vil jeg se frem til, men det er jo på vejen derhen. Altså, det er jo rigtigt, at vi har været igennem 10 år med meget, meget lempelig pengepolitik. Og så på det seneste kombineret med også en lempelig finanspolitik. Så, og det er jo de ting, vi ligesom skal kapere ind i markedet nu, og det forsøger markedet at gøre på rekordtid, fordi markedet ved jo egentlig godt og kender godt til alle de her ting. Men altså de bevægelser, vi har set her i årets første godt 4 måneder, de er markante, og det er derfor, jeg synes, vi nu måske har bragt os et sted hen, hvor det i hvert fald kan virke som måske som et alternativ over for andre aktivklasser, måske ikke lige nødvendigvis over for aktier, men som vi stadigvæk godt kan lide. Og når vi ser på f.eks. danske aktier, de er nede over 10%, Nasdaq er nede over 20% siden nytår, og det er gået hurtigt, som du også selv siger. Er det gået for hurtigt? Overreagerer markedet her? Det gør det jo egentlig ikke, hvis man ser det i forhold til den rentebevægelse, der har været. Altså det er jo sådan, at IT-virksomheder, de er jo på virkelig et langt cashflow, og der betyder renten jo en hel del. Så de ting hænger sådan set lidt sammen, så jeg tror faktisk, at det er et... Det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er sådan mere et spørgsmål om både og, for de her ting, de hænger meget sammen. Så hvad tror du, det er, at markedet egentlig har været bange for i de her første 4 måneder, siden det har solgt så meget ud? Eller investorerne har solgt så meget ud? Jamen, det er i første omgang inflationen og hele snakken om inflation, ikke? Og nu er vi så ved at snakke os ind i, at nu bliver der strammet så meget, så vi også begynder at blive bekymret for væksten. Så, men jeg har tillid til, at det centralbankerne gør, og den måde, de opererer på, at det bliver gjort i en takt. Så det giver mening, så man vedligeholder vækstmulighederne. Jeg tror altså også, at nu kommer der national foredrag, men jeg tror, man tager fejl med det der med de der renter, fordi at vel er inflationen højt, men det er jo på en eller anden måde drevet af mangel på ting og sager, og meget af det fra coronabølgen. Og det er jo ikke centralbankernes ønske, at slå økonomien ihjel ved, at renten bliver så høj, så ingen har råd til at købe en bil eller bygge et hus. Det er jo ligesom ikke... Altså, vi har ligesom sådan en holdning, men så strammer de, og så stopper hele økonomien, og så falder inflationen. Så det er ikke det, der er deres ønske. Deres ønske er i virkeligheden at komme i nærheden af, hvor markedsrenterne er, og der har de været så himmelråbende langt bagefter, og det, vil tage, det er også der, vi vil tage et år, inden de når derhen, så du kan ikke sidde og vente på at de kommer ud til selv at agere, hvad tøj er, hvad skal jeg men lav, hvis de har været så langt om at komme derhen, så kan man vel også sige, at de tog fejl på et tidspunkt, hvor vedvarende inflationen var. Måske tager de også fejl nu? Jo, det er klart, og det er jo deres arbejde og deres risiko, men jeg mener bare, at du skal forstå i dit hoved, når du ser på det, hvad er det, de er i gang med? Er de i gang med at straffe os? Vil de pryle økonomien ned? Nej, det vil de ikke. Og derfor er det lidt, når jeg hører på alt det der i gang på gang, så sidder de og siger, jamen nu stiger renten, og så stopper økonomien. Og nej, det gør den ikke. De prøver at komme i kontakt med virkeligheden, og det er alt for langt bagud. Men Paul, altså, vi snakker meget om recession, og især også journalister, vi kan godt lide at snakke om det, fordi det er jo noget, der får folk til at læse, og det giver lidt drama i vores fortællinger. Men det er jo ikke kun os, der er jo også mange af de store banker. Altså Deutsche Bank har været ude og sige, at der nok kommer en recession. Nu har vi Bank of England, som jeg nævnte før, de siger måske ikke recession, men de siger i hvert fald lav vækst i 2023. Hvor ligger du henne i den her diskussionssnak om recessionssnak? Nu er jeg heldigvis ekstra te. Og så du og kan gang, ikke lige krydde udenom. Jeg kunne godt ønske mig at være det, fordi så kan man jo sådan tilpasse sin holdning til, hvor vi er henne. Men jeg har det lidt på samme måde som Lav der, at jeg tror også, det centralbankerne gør, det er selvfølgelig at komme i en takt med renter og inflation, så det matcher i højere grad. Men det er absolut ikke et ønske om på nogen måde at være med til at skabe recession. Men altså, en ting er et ønske, noget andet er vel konsekvensen? Jamen, det er det, jeg tror, det vil de afspejle i den måde, de vil agere på. Det kan jo være, at hvis der nu kommer nogle fornuftige inflationsprint, at de kan sætte tempoet en lille smule ned, og så kan man få lidt relief den vej rundt. Men altså, det er jo det, vi har oplevet gennem de foregående år, ikke mindst også under hele coronasituationen, at centralbankerne agerer selvfølgelig så fornuftigt, som de overhovedet skal, og de skal sikre, at der er den nødvendige likviditet i markederne, så tingene kan fortsætte på en fornuftig måde, og vi kan have en positiv vækst. Jo, og likviditeten er jo høj, men man bare, altså selvom du sagde, nu sætter vi renten op med 2-3%, så er det jo ikke sådan, at du går ned hos din bilforhandler og siger, hold kæft, nu skal jeg betale 6% for en bil i lån, det har jeg slet ikke råd til, jeg troede, jeg kunne få det til 4, eller hvad det nu ligger på nu. Altså, det er jo ikke, altså mere bare den der med, at man taler som om, at centralbankerne bremser økonomien under guldbrænden, det gør de ikke. Men noget andet, der faktisk også har været en konsekvens af det, vi har set de sidste uger i de store markedsbevægelser, det har været, at dollaren er steget rigtig meget i takt med, at den amerikanske rente er steget. Og Paul, bare lige hurtigt, hvis vi kan det. Hvad betyder den stigende dollar for dig som investeringsdirektør? Er det noget, du tager med i dine overvejelser? Ja, det er det. Altså, vi betragter valuta på samme måde som de respektive aktive klasser og handler det aktivt og har en aktiv holdning til det. Og dollar kan som udgangspunkt medvirke til at skabe en større spredning i din portefølje igen. Og så det at være eksponeret mod dollar, det er specielt i de markeder, vi oplever i øjeblikket, det ser jeg sådan set rimelig positivt på. At købe nogle rederiaktier, det er dollar. Det er jo dollar. Den rigtige måde at gøre det på, det er selvfølgelig at gøre det ved at finde de aktier eller obligationseksponeringer, som har dollar i sig, som giver mening i din portefølje. Det er primært den vej rundt. Vi har nu Mads Christiansen med på telefon. Mads, han er forvalter her i Millionærklubben og også fondschef i New Deal Invest. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Og tak, fordi du kan være med her til morgen. Du er jo lidt vores ekspert inden for IT-aktier og amerikanske vækstaktier, og det er altså nogen, der om noget har fået en afklapsning her de sidste par uger. Nasdaq er nu faldet over 20% i år, og der begynder at være lidt nogen ude på markedet, der snakker om, at det minder lidt om dot-com-boblen i starten af nullerne. Hvad tænker du? Jamen, det tror jeg også, det gør. Altså, kurverne ligner lidt hinanden, og specielt hvis man ser på det underliggende segment, altså hvis man ser på de sådan mindre selskaber i Nasdaq, så er det sådan, at i april måned, der var der 22% af selskaberne i Nasdaq, der var nede med mere end 75% fra toppen. Og med de sidste par dages udvikling her, så vil jeg gætte på, at det er omkring en fjerdedel nu, der er nede med 75% eller mere. Så det er voldsomt og minder på mange måder om dot-com-boblen. Jeg synes også, man ser den der, som Paul snakkede om, den der panik lige nu, at der bliver... Der bliver ikke set så meget på enkelte aktier og sådan nogle ting. Der bliver mere set på makro, og tidshorisonten er enormt kortsigtet nu på handlerne. Og det, jeg siger, det er bestemt ikke, at jeg tror, at det er tegn på, at bunden er nået. fordi sådan, hvis man ser på indeksniveau, så er vi egentlig ikke så langt nede, hvis man ser på fremtidig indtjening. Så handler vi et stykke over, hvor vi for eksempel bundede i 2018. Der bundede vi i en forward PE for Nasdaq på 18. Og lige i øjeblikket ligger vi på en forward PE på 23, og billedet er det samme for Standard & Poor's. Så det her forward PE, Mads, det er altså den fremtidige indtjening over for, hvad aktiekursen er lige nu. Og der siger du bare, at da vi bundede tidligere, så var det, skulle vi altså noget længere ned i kursen i forhold til indtjening. Ja, hvis vi skal ned i samme indtjening, hvis vi skal ned i samme prissætning af indekset, skal vi længere ned nu. Så jeg tror sagt, at der kan være længere ned på indeksniveau. Og så kan man sige, at de her tech-aktier, de små aktier, der nu er så langt nede i forhold til, hvor de var på højden, de begyndte deres bear market allerede i sidste år, altså foråret år siden, jeg tror, de toppede i februar sidste år, hvor at selve Nasdaq begyndte at vælte om i december. Så hvis sådan historien er rigtig, så kunne der være en case for, at de her virksomheder vender først. Men lige nu er panikken bare sådan, at der er ikke ret mange, der kigger på virksomhederne, tror jeg ikke så meget. Og er der nogle ting, der er meget anderledes fra dotcom-boblen der i starten af nullerne, i forhold til, hvordan virksomhederne har det nu? Ja, men jeg synes, tech-segmentet er anderledes på den måde, at der er faktisk mange af de her tech-virksomheder, som ikke brænder penge af, som har en grundlæggende forretning, som genererer kontanter. Mange af dem investerer bare deres bruttofortjeneste igen, sådan at de ender med at have enormt høje PE'er. Og så kører den her snak jo omkring, at sidst ved dotcom-boblen, der snakkede man, at man værdisatte aktier ved antal klik og ved price sales og sådan nogle ting. Og det er jo en lighed, så hvis man vælger kun at se på PE'er nu, altså så kan de her aktier falde rigtig langt endnu stadigvæk. Men hvis man ser på enhedsniveau, på selve forretningen, sådan en virksomhed som DoorDash har en bruttofortjeneste på 800 millioner cirka dollars sidste år. Så de er egentlig profitable, men geninvesterer sig alt det, de tjener, fordi at de ser nogle gode muligheder for at geninvestere pengene og få et højt afkast ned ad vejen på det. Men det markedet bare ikke særlig villigt til at se på nu, og det er heller ikke sikkert, at de bliver villige til at se på det her de kommende uger eller måneder. Så er der grund til, at vi skal fortsætte i det her lidt panik-mode, vi er i? Jeg synes, hvis lad os nu sige, at jeg tror, at mange af de her virksomheder er gode investeringer på lang sigt. Hvis argumentet for at sælge nu, det skulle være, at man så ligesom kan forudsige, eller kan fange bunden, så købe ind 20-30% længere ned, hvis vi skal derned. Og alternativt, så skal man være god til at sikre sig at opdage, at der kom ikke en lavere bund, og så købe ind. Så hvis man bærer i de her selskaber på lang sigt, så jeg tror det er en svær handel for private at gøre. Lige pludselig så vender det her segment af virksomheder, og så jeg tror, det er svært at fange. Jeg tænker på lang sigt, får man okay afkast lige nu. Lav, du har et spørgsmål. Må jeg lige spørge om noget? Det er, at du har jo, så vidt jeg forstår det, satset på ligesom dem, der lå under først øverste række, ikke? Og de har jo så fået TV først. Men sådan noget som sige og sådan noget der. Altså, kunne man ikke forestille sig, at der kom noget take over på dem? Hvis de ligesom er faldet voldsomt, også målt i forhold til de allerstørste, at de så blev noget take over-agtigt noget i det, eller hvad? De er jo så store og dominerende, at jeg tror ikke, det sådan er realistisk. Mercado Libre og Sea Limited dominerer jo hver deres verdensdel, ligesom Amazon gør. Mm. Så jeg tror, de er der for at blive mastodonten i de der segmenter. Så det er ikke, det er egentlig ikke små virksomheder. Altså Sea har jo toppet ud på en market cap på, var det 150 milliarder dollars eller sådan noget. Så helt små er de heller ikke. Nej, nu koster den 46. Altså, så hvis ham der kan købe Twitter-manden, eller ham der Musk kan købe Twitter, så havde han måske gjort klogere i at købe Sea. Altså, jeg tror, han vil redde verden. Det kan han ikke det sige, det kan han måske med Twitter. og Mads, er der nogen, altså du sidder og kigger meget i specifikke virksomheder inden for det her segment. Er der nogen virksomheder, du føler nu har fået lige lovlig mange hug, men hvor du synes forretningsmodellen altså er intakt, og hvor man godt kan lave en stor gevinst på længere sigt? Jamen, der er et segment, og det er e-commerce-segmentet. Der rigtig mange af de store e-commerce virksomheder, de fortæller om, at de satser rigtig meget på at udbygge deres logistiknetværk. Og det markedet hader det lige nu, fordi det er virkelig, virkelig dyrt at gøre. Det er store anlægsinvesteringer. Men vi har set Shopify købe den virksomhed, der hedder Deliver. Vi har hørt Amazon. De bruger, jeg tror, det er omkring 30 milliarder dollars i CapEx i år på deres logistiknetværk. Mercado Libre sagde i deres regnskab, at det var vigtigt. Og sådan. Så det bliver der bygget meget ud af, og markedet kan bare ikke lide det, fordi det betyder jo, at der ikke rigtig er nogen indtjening i de her virksomheder. Men jeg tror, at det giver en ægte konkurrencemæssig fordel på lang sigt. Så der tror jeg, at der er en god mulighed for at samle op. Og så er der over i biotech, nu snakker jeg i Bavarian Nordic. Det er sådan, at 20% af de biotech virksomheder, der er noteret på Nasdaq, de handler til under deres kassebeholdning. Så man kan købe for 20 milliarder dollars for 11 milliarder, hvis man køber de her biotech virksomheder. Og det er jo netop det her, som der også blev snakket om, at når panikken er der, så de her virksomheder, der ikke har indtjening positive bundlinjer, de er svære at vurdere, svære at holde, og der er måske mange private i dem. Og Mads, altså, du er jo den af vores forvaltere, som er mest eksponeret mod de her IT-aktier, og så er det derfor den, der har det største tab i år indtil videre. Nu spurgte jeg Paul tidligere, hvordan han sover om natten, når han forvalter så mange penge. Hvordan sover du om natten, når du er inde i det segment, der får allerflest hug lige nu? Jamen, det vi leverer, det er jo en eksponering mod tech-segmentet, og virksomhederne kommer med gode regnskaber. De virksomheder, der er kommet med regnskaber inden for vores segment eller vores portefølje, har i gennemsnit en vækst på 100%. Og hvis man trækker Open Door ud, som voksede, var det 450%, sådan noget, jamen så ligger det på 37%. Og der er ikke nogen af dem, fra set en enkelt, som kører med rigtig stort underskud. De balancerer nogenlunde, og det er et udtryk for, at deres enhedsøkonomi er positiv, og så geninvesterer de det meste af det igen. Så på den måde så er casen for dem på den lange sigt intakt, men hvad skal man sige, prissætningen ændrer sig helt vildt meget i øjeblikket på grund af makroting og på grund af panik og sådan nogle ting, og det hører med. Så du kan godt sove med ro i maven, selvom at du flere gange om ugen vågner til store røde tal på din portefølje? Ja, det er smadder irriterende, og det er virkelig, virkelig, ja, det er virkelig, virkelig bare træls. Jeg er ikke i specielt godt humør, men... Og men du virker i godt humør, Mads. Det hører med. Ja. De siger, at hende der dame derovre, Kasti, hun kommer aldrig out of the woods. Nå. Den har du gået igennem på. Nej, lige kom tak. Mads, der er også kommet et spørgsmål til dig på sms'en, og det er Anton, der siger, det er meget sjældent, du snakker om de danske IT-virksomheder. Har du et take på C-Brain? Nu nævnte Lars Persson i fredags, at han er lun på den, men er det også en aktie, du er lun på, eller kigger du simpelthen slet ikke på de danske IT-virksomheder? Der er det med digitalt, jeg tror ikke, det at være en digital virksomhed, det nødvendigvis er en konkurrencemæssig fordel mere. Verden, altså virksomheder, er begyndt at være digitale virksomheder. Men det digitalt kan, det er, at man kan skalere rigtig meget, også med høj lokal information og sådan nogle ting, men man kan skalere virkelig, virkelig meget. Og det betyder bare, at de store virksomheder inden for digitalisering er de bedste. Og der har vi ikke rigtig nogen i Danmark, som er rigtig store. DSV er et eksempel på en virksomhed, som har en lidt en digital-agtig, sådan platformsagtig forretningsmodel og er stor. Så ud fra sådan min tech-baggrund og sådan noget, så vil jeg vælge DSV som den virksomhed, jeg vil købe i det danske indeks. Okay, nu tænker jeg jo bare sådan meget traditionelt jo ikke DSV som sådan en tech-virksomhed, som vil komme for dig, Mads. Det er lidt interessant. Nej, men det er en platformsvirksomhed. Altså, der er to brugergrupper, som man kobler sammen, og sådan er i hvert fald en del af det digitale segment. Jeg har også fået lidt flere spørgsmål, lidt mere bredt, Mads, så du kan lige blive hængende, hvis der kommer flere ind, men ellers vil jeg gerne åbne den lidt mere. Der er også kommet et spørgsmål til dig, Paul. Nu siger du, at vi skal holde øje med, hvad den amerikanske centralbank gør her op til august til det her Jackson Hole-møde. Men hvor forventer du egentlig, at de amerikanske renter ender henne på længere sigt, før de topper ud? Nu snakker vi fedt. Jamen altså, forventningen det er jo, at vi skal op omkring 3%. Og om det lige bliver plus minus en kvart derfra, jamen så er det et eller andet sted, det som allerede er priset i markedet. Men er det også din forventning? Ja, det er det faktisk. Ja. Og hvis vi skal op på 3%, lige nu der ligger renten i USA på 0,75, så der er stadig et stykke. Men skal markedet så også op mere 2% yderligere, eller har de allerede taget forskud på det her? Jamen du priser allerede 2-årige renter tæt på 3%, og det, så har du egentlig en rimelig flad kurve hele vejen derudad, som måske rammer 3,25%. Og det er da muligt, det skal være en kvart procent højere, inden man skal blive alt for positiv i det, men altså, det er det, vi forventer jer. Ja. Der er også kommet et spørgsmål til dig, Lav. Det er om GN. Ja. Jeg har, det er en lytter, der siger, jeg har en gevinst på 500% på GN. Skal jeg slippe dem nu? Jeg vil sige, jeg har også GN, og min avance er kun på 300%, men og det der er tilbage, der var jo engang, nu var meget, meget bedre. Men det var oppe i 580. Jeg mener faktisk, at GN er nede nu, hvor man skal tage sig sammen og købe. Altså, jeg mener, at han... 200-250, nu er han ligger 222. Jeg mener faktisk, at han er ved at være... ned i sin udbundning. Så jeg vil ikke sælge, selvom ham der er, han har jo så købt meget lavt. Det er der jo faktisk mange. Du var nede i kurs 10, der var værst jo. Men nej, jeg mener, han er bumpet ned, hvor han er. Hvis du kigger på, du har hele tiden lidt parallelt med Dement, og han ligger jo nu high and dry, og har ikke så store problemer, men nej, GN, han er i opsamlingsområdet nu. Køb, ikke selv. Så køb ikke selv, selvom der er en gevinst på... Ja, men altså, det er jo en aktie, som er kommet ned fra ingenting, ikke? Det er mit eget spørgsmål her, men det er også til dig, Paul. Der er jo sådan en gammel saying i markedet, sell in May and go away. Og nu er vi altså kommet ind i maj, og jeg ved ikke, hvor meget man skal bruge de her sæsonfaktorer, når man er investor. Altså jeg ved godt, du sidder og forvalter 500 milliarder kroner, så du sidder måske ikke og leger med de her små måneder, hvornår man skal sælge. Men kan du se, at det i virkeligheden har en effekt derinde? Ej, jeg tror ikke, det er en saying, vi kommer til at forfølge. Jeg synes, det vi har oplevet allerede i indeværende år, det tager meget godt højde for det, der kommer til at ske herfra. Men der er selvfølgelig rigtig mange negative historier derude nu, som kan bringe tingene yderligere ned. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer der måske også lidt positive pip ind, ikke? Og sådan er det jo med det her. Og hvad er det for nogle positive pip, du leder efter? Altså, der er jo et væld af data derude. Hvis du skulle nævne sådan tre datapunkter, som når de begynder at vende, så kan vi måske begynde at få lidt mere ro i maven. Jamen, det er jo fakt. Altså, det er jo, at centralbanken rent faktisk hæver renten. Og så kombineret med, at man begynder at se nogle måske mere fornuftige inflationsprint, og måske ikke mindst ser nogle fornuftige print også på sådan noget som lønindkomster osv. Og hvad, altså når du siger fornuftige print på lønindkomster, er det så, at de stiger, eller de ikke stiger for meget? Det er jo, at de ikke stiger for meget, så det er jo, at den inflation, der er i øjeblikket, den skulle helst ikke overrules i prisdannelsen. Så det er jo meget vigtigt, at tingene kan fortsætte på en måde, så man mere kan se det som engangseffekter, at det, vi oplever i øjeblikket, det er noget, der lige så stille tager af, frem for det er noget, der bider sig fast til at køre hele vejen rundt. Det er fuldstændig rent, det du siger, fordi altså, lige nu, hvis du også står med centralbank, alt det der, hvor det ømme punkt er økonomisk set, det er jo, hvis du får den der lønprisspiral, den ene bider den anden i halen. Det er sådan set den, man skal, hvis man vil køle noget eller slå nogen i hovedet, så er det den, man skal prøve på at forhindre. Og det er jo så, det er jo sådan også magtfordeling af samfundets struktur og hvem kan signere hvem og rave til sig, men det er der, det bløde punkt er, fordi så er inflationen jo rykket sig op for alvor, så skal vi jo nok ikke tale om noget under 5% inflation, så bliver det jo et eller andet. Men det er jo noget, vi ser i USA, den her lønprisspiral, det ser vi jo faktisk ikke så meget i Europa. Altså i Europa har vi bare høj inflation, uden lønningerne rigtig følger med. Ja, det er rigtigt. Korrekt. Ja. Altså, det markedet ser jo mod Fed. Altså, det er den her don't fight the Fed-historie, som styrer markedet lige nu. Så det jeg tror, markedet kigger meget på, hvornår kan vi forvente, at Fed ændrer kurs, eller bløder lidt op på det her, hvornår kommer den næste cyklus, hvornår begynder de at lægge an til at skulle være løsere igen. Så hvad forventer du, Mads, når der kommer inflationstal på onsdag i USA? Hvis der kommer en lavere print, altså nu er vi oppe i de her 8,5%, hvis der kommer noget under det, tror du så faktisk, markedet vil begynde at stige igen? Jeg tror, markedet vil, at det er den diskussion, der kører derude. Det er bestemt ikke mit speciale, men det er den diskussion, der kører. Det er hvornår holder Fed op med at stramme, og folk forventer jo, at hvis den her økonomiske nedgang kommer, så vil markederne begynde at råbe på Fed, og så forventer folk altså, at Fed vil løsne op igen, og måske igen begynde at lægge an til at føre en løsere politik i 2023, og det tror jeg, at det der vil gøre i hvert fald, at tech-aktier vil begynde at kunne rette sig. Og hvad med danske aktier, Lav? Det er noget, du kigger meget på. Danske ja. Aktier siger man jo også er meget rentefølsomme. Men hvis vi samtidig har en vækstnedgang, har danske renteaktier jo faktisk klaret sig godt. Så du får vist ja. Lidt et underlig skizofren situation her, hvor der på den ene side er noget, der er positivt, og den anden side noget, der er dårligt for danske aktier. Ja, det er jo det der. Jeg har også skrevet en artikel om det aktiemarkedsdilemma. Fordi ja. Vi er jo den der situation, og den dag, der bliver fred i Ukraine, så skal det hele jo op, så skal vi holde byfest, og så skal det hele brøle op med 15% igen. Så du er jo, du hænger jo der og finder ud af, hvor slemt bliver det, så når det overstår, så bliver det rigtig godt igen. Så mere og mere bare, man skal være i rigtige aktier, og at renterne får Fed og alt det der, glem Fed, han vil, og ECB er endnu længere bagefter, de vil sætte de renter op, men de slår sig ikke ihjel. Altså, hvis han satte renten op med knald og gav os et ordentligt chok, det gør han jo ikke. Altså, de har det problem med det der prisløn, hvis det begynder at rulle, men det har det jo ikke gjort endnu. Og så han kommer langsomt halten, og det vil jo tage år, dagen han kommer op. Han vil jo få, hvis han skal op og ramme 3%, hvad der er sikkert om fuldstændig rigtigt, jamen, så det vil der jo nærmest gå et år med. Og der vil han bare sætte op, men det slår os jo ikke ihjel, når vi går ned og får billån. Kan jeg jo ikke betale den der rente? Jo, det kan jeg sagtens. No problem. Så hvad hedder det? Det der kører, der tror jeg, at det er mindre om aktiemarkedet faktisk. Ja, min gæt er, at vi tager Danmark på de her 1663, lå det i går og 42 i dag. At, jamen ved du hvad, 1600 burde, 15-1600 burde være en solid bund. Og vi har jo alle de der nicheindustrier, de bliver jo ikke stået ihjel. De kan nærmest selv være ligegyldigt om dollaren er høj og lav, og de har jo pricing power, ikke? Men hvis vi får en recession, Lav, ja. Nu siger jeg hvis, fordi det ja, er jo virkelig et stort udfaldsrum her, hvor ja. Efterlader det så, ja, både danske aktier, men også aktier generelt, så har vi vel slet ikke færdige med at se den her nedtur? Nej, du får en hård recession, er det rigtigt, men hvis det bare er et bump i vejen, og det tror jeg også, at det bliver, så at det kan være, at vi kan komme ind i en situation, der lige statistisk set bliver en recession. Det er jo to kvartaler med nedgang, ikke? Efter hinanden, at i nationalprodukt, det er så slemt, tror jeg altså ikke, det bliver. Du kører den med 4% vækst, og 4% vækst er jo højt. Det er jo så ikke forventningen længere, det er jo altså blevet nedjusteret. Jo, men når alt det her med Ukraine og alt det andet, når vi ikke bare skal producere våben og sende noget over, og det hele bliver sprunget i luften, så skal vi komme med noget nyt. Krig generelt er jo vækststimulerende. Det, der er balladen nu, det er, at vi er paralyseret. Og du kan godt se balladen. Hvis vi har relativt høj inflation i Europa, er den lidt over 5%, og nu bliver det fred og fordragelighed, vi har alle pengene stående i banken. Hvad gør du så? Så styrer du ned og køber et BO-anlæg. Jeg skal have nogle BO-aktier derfor, siger det. Så hvad hedder det? Og en bil og alt muligt andet. Jamen, du kan da lige så godt fyre kassen af, når du siger, nu tror vi, at verden fungerer igen, og vi skal køre fremad. Jamen, så er der ingen grund til at stå, at pengene står i en bankkonto for minusrente, og om et år er de 5% mindre værd i købekraft. Men lige her et afsluttende spørgsmål, vi har kun 1,5 minut tilbage, men det er til dig, Paul. Altså nu snakker jeg om det her med, at centralbankerne de har styr på det, de skal nok være med at slå økonomien ihjel. Ja. Men vi har jo en udbudskrise, det er jo ikke fordi Fed har gjort noget, at hvedepriserne er steget så meget, olieprisen er steget så meget. Der er simpelthen ikke nok af de her ting. Så kan Fed overhovedet ved at hæve renten, eller ECB ved at hæve renten, kan de jo overhovedet få inflationen ned, når det handler om, der bare ikke er nok varer derude? Jamen altså, det er jo en del af helheden, man kan sige. Men det er klart, de specifikke problemer, de skal jo løses i de specifikke forsyningsudfordringer. Og det er jo rigtig spændende at se, hvor specielt hele energiområdet, hvordan vi får omlagt energi og forhåbentlig får tilpasset det, den efterspørgsel, der er i forhold til det udbudschok, vi har oplevet, ikke? Og det er jo noget af det samme, der skal i gang på fødevaresiden, ikke? Og ja, jo hurtigere vi kan få fred i Ukraine, jo bedre. Det tror jeg, at de fleste af os, de ønsker i hvert fald, og det er alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag. Jeg vil sige tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. Tak til dig, Lars Svendsen. Selvfølgelig tusind mange gange tak til dig, Poul Kopperup, for at være med igen her, for at være med for første gang i Millionærklubben. Og også tak til vores producer, Louis Feinberg, derude. Og til alle jer lyttere, vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Ha' en god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.